5. Χέρι κλείσε τρανσφερ, εταιρεία ελικοπτέρων. Έχω τον πιλότο, έχει 5 ώρες καύσιμα. Πρέπει να γίνει κάτι. Περιμένω εκένωση χώρου, έχει αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να το προσγειώσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Δεν έχει ελικοδρόμιο το μεγάλο Μαξίμου. Να πάω στο Παναθηναϊκό στάδιο, αυτό θέλω να μου πείτε. Πρέπει να ξέρει ο πιλότος. Να πάμε Παναθηναϊκό στάδιο. Ποιο μεταφέρει. Δεν μεταφέρει για να παραλάβει. Ναι, έχω εντολή από μεγάλο Μαξίμου και να μην διαρρεύσει σε κανάλια. Είσαστε σοβαρός. Πρέπει να εκενώσετε τη διασταύρωση εκείνο το κομμάτι. Αλλιώς να μου πείτε να πάω Παναθηναϊκό στάδιο, να παραλάβω από εκεί. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Εκεί μου είπαν να πάρω σε εσάς. Εγώ πάντως σας λέω ότι η δική μας υπηρεσία δεν εμπλέκεται σε αυτά τα θέματα. Θέλετε να σας πω πως τον κωδικό είναι Πάπα Σιέρα Όσκαρ Κίλο. Μάλιστα. Μήπως τώρα βοηθάει. Όχι κύριε, δεν έχουμε καμιά σχέση. Έχω με αυτό τον κωδικό. Θέμα. Δεν θέλετε να το καταλάβετε. Είναι τα αρχικά του Πασό κωδικοποιημένα, έτσι τα έχουμε εμείς. Κύριε. Έχω το ελικόπτερο Sierra X-Ray θα προσγειωθεί. Γαλάζιο με κόκκινα διακριτικά. Κύριε. Έχω 2 επιβαίνοντες ήδη και είναι να παραλάβω άλλους 3. Κύριε, σας είπα και πάλι. Η δική μας υπηρεσία δεν μπορεί να εμπλακεί σε αυτές τις υποθέσεις. Ωραία, δώστε μου έναν υπεύθυνο. Τι να κάνω, πρέπει να προσγειωθεί. Βιάζομαι. Εμείς θα τον βρούμε τον υπεύθυνο, κύριε. Ποιος θα βρει τον υπεύθυνο. Μας παίρνετε τελευταία στιγμή να σηκώσουμε ελικόπτερο. Καλά, εντάξει, σηκώστε το. Το σηκώσουμε, το έχουμε σηκώσει και τώρα πρέπει να παραλάβουμε το τεμάχιο. Άμα τελειώσει το καύσιμο, ας πέσει. Εάν πέσει πάνω στη Βουλή, θα πέσει. Αντιλαμβάνεστε εκεί τι θα γίνει. Πέσει, κύριε. Και τόσο καιρό που τους είχαμε έτσι, τι καταλάβαμε. Ωραία υπευθυνότητα. Ωραίος τρόπος. Μα πια. Σας λέω δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτή την υπόθεση. Ναι, αν πέσει στη Βουλή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει, τι σημαίνει αυτό για τη χώρα. Δεν πειράζει, κύριε. Θα χαθούν 300 βλαμμένοι. Εδώ θα μείνει για πάντα. Τόσε στο το πέρασμα σου. Φωτιά από ανάδη ματιά σου. Κομμαντάνε και γεφάρα. Θυμάσαι μια διαφήμιση με το αφήνουμε το γόνο να γίνει γονιός. Όχι, αλλά θυμάμαι που λέει θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεύε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που ράγιζα από αγάπη. Όταν μέσα του μιας δολοφόνη παλιάς. Α, το θυμήθηκα αυτό που λες. Όσο τραγούδαγα, θυμήθηκα όταν ήταν η Δαμανάκη επίτροπος. Ναι, ναι. Τότε ήταν αυτό που έσωσε το γόνο, γιατί έχει κάνει έργο η Δαμανάκη. Δεν ήταν μόνο στο Πολυτεχνείο που έδιωξε τα τάγκ με τη φωνή της, που με τέτοια στριγκλιά και εγώ θα έφευγα. Αλλά είναι που είχε σώσει και το γόνο, το καλαμαράκι, λέγε. Βάλε δηλώσεις της Δώρας για τον Κούλη και του πατέρα Μητσοτάκη, του Δράκουλα, που είχε κάνει κάτι δηλώσεις για τον Κυριάκο παλιά. Και κατέληγε το με το τραγουδάκι αυτό να παίζει, αφήνουμε το γόνο να γίνει πρωθυπουργός. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρεδικιού. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένο. Και τώρα έχει την αξία τη, πετά από τα δικά τη φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω για τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Ο γόνος είναι ζωογόνος για τη θάλασσα και για όλους μας. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτό αφήνουμε το γόνο να γίνει πρωθυπουργός. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Γελάς και γίνεται μέρα. Η νύχτα σε συλλαβίζει. Μυστικά σου ψιθυρίζει. Hasta siempre, comandante. Βάλε την Παρασκευή σε όποια εκτέλεση θέλεις. Στη μνήμη ενός μεγάλου άντρα, το τραγούδι του Τσε Γκεβάρα. Εδώ θα μείνει για πάντα. Τόσες στο το πέρασμα σου. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Comandante, Τσε Γκεβάρα. Yeah.